ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ اسلامی مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کوئی پیغام آپ کو دیا جائے. آپ کے علم میں ہیں حاجی حضرات کچھ تو اپنے اپنے بلاد میں اپنے وطن اپنے شہر پہنچ گئے اور بے شمار حاجی ابھی باقی. عموماً حج کرنے کے بعد ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضری دے اور اس کے بعد اپنے وطن جائے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج حج کے بعد جو ہر مسلمان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حاضری یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ عرض کیا جائے. ہمارے اکابر علماء نے خصوصاً امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری کو قرآن مجید فرقان حمید کی سنت سے ثابت کیا جس کو ہم نے تلاوت کیا. ارشاد باری تعالی ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گناہ تلے دب جائیں بے شمار گناہ اور برائیاں کرنے کے بعد گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد جاؤوکا اور جب تمہارے دربار میں حاضر آ جائیں اور تمہارے دربار میں حاضر ہو کر فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں. اب عقل و خرد کا تقاضا تو یہ تھا کہ فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں لوجد اللہ تواب رحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. مگر جو خاص بات اس تقریر کا عنوان ہے وہ یہی لفظ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ فاستغفر اللہ آپ کے دربار میں آئیں اللہ سے مغفرت چاہیں. واستغفر لہم الرسول جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے توجد اللہ باب رحیمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. کیا مطلب ہوا کہ گناہ گار خود کے دربار میں آئیں بلکہ رب نے ارشاد فرما جاؤ کا یہ تمہارے پاس آ جائیں اور آنے کے پاس اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول بھی جب ان کے لیے مغفرت چاہے تب یہ ثمر مرتب ہوگا کہ لوجد اللہ تواب رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان پائیں گے. اب پائیں گے واستغفر لہم الرسول یہ بات ذہن میں رہے. اب آئیے اس میں ہمارا مذہب کیا ہے. ہمارے مذہب کے بر صغیر کے عظیم امام وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ ان تمام کے دلائل کو پڑھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں بعض نے تو یہ لکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے سنت موقعہ یعنی اس موقعہ پر بھی موقعہ ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں اچھا عصر کے پہلے کی تو غیر موقعہ ہیں اسی طریقے سے ظہر کے بعد کی جو دو سنتیں وہ بھی موقعہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے فرض نماز کی نیت کر لی تو اب آپ کیا کریں گے جو پہلے کی سنتیں ہیں جسے آپ کو پہلے ادا کرنا ہے چونکہ جماعت کھڑی ہو گئی اب آپ کیا کریں گے کہ امام کے ساتھ مل جائیں گے سنتوں کو موخر کر دیں گے اور اس کے بعد پڑھیں. اس کے بعد پڑھنے میں بھی دو مذہب ہیں دو فتوے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے چار پڑھیں یا دو. بعض علماء نے یہ دلائل دیے کہ جو پہلے قضا ہے وہ اسے پڑھ لی جائے. بعضوں نے کہا وہ پہلے کی تو قضا ہو گئی لیکن دوسری سنت کو موخر کیوں کیا جائے پہلے دو پڑھ لیں بعد میں چار پڑھ لی جائے دونوں طرح جائے. لیکن باوجود اس کے کہ یہ سنتیں موقعہ ہیں مگر فجر کی جو دو سنتیں ہیں وہ اس موقعہ سے موقعہ ہیں کیا ہوگا اس کا. امام اگر کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے تو اب غالب گمان یہ ہو جائے کہ امام کی اتحیات تک بھی اگر آپ پہنچ گئے تو آپ ان سنتوں کو مؤخر نہیں کریں گے، فجر کی سنتیں پڑھ کر اور اس کے بعد امام کے ساتھ ملیں گے، چاہے التحیاتی میں آپ کو شرکت ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ایک تو ہے موقف اور دوسرا یہ کہ اس سے زیادہ موقف کیا ہے، تو فرماتے ایک مذہب تو یہ ہے کہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری دی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہی نقل کیا کہ حج کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی حاضری جو ہے وہ ازبز ضروری ہے۔ غرض یہ کہ تمام دلائل سمیٹنے کے بعد شیخ محقق نے فیصلہ یہ دیا کہ حج کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری تقریباً واجب ہے، واجب کے قریب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے۔ شیخ محقق دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انہوں نے ایک راہ اعتدال یہ بھی بیان کی کہ کوئی آدمی جب حج کرنے کے لیے آئے اور جغرافیہ اس طرح ہو کہ پہلے مدینہ منورہ ہو بعد میں مکہ مکرمہ آتا ہو، تو کوئی حرج نہیں کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضری دے دے، اس کے بعد حج کرے، حج کرنے کے بعد اپنے وطن چلا جائے۔ عموماً لوگوں کا حال ہم سب کا یہی ہے کہ پہلے ہم مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے وطن جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے مسائل جو بالکل اب پیدا ہو رہے ہیں، جو میڈیا پر چھا رہے ہیں، اخبارات بھی انہی سے بھرے ہوئے، جرائد اور رسائل انہی سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تو حج کرنے کے بعد اب یہ کوئی حضور اقدس کی حاضری کوئی ضروری تھوڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس حاضری دی جائے، چلو ٹھیک ہے موقع ہو تو چلا جائے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ صحیح سکہ میں حدیث موجود ہے، تین مسجدوں کے علاوہ کجاوے نہ کسے جائیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ کر دوں کہ تین مسجد کے علاوہ بل ارادہ اہتمام انصرام کے ساتھ سواریوں پر بیٹھ کر نہ جایا جائے۔ وہ تین مسجدیں عزیزان گرامی کون سی ہیں؟ ایک تو ہے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد، ایک ہے مسجد اقصی اور ایک ہے مسجد نبوی۔ ان تینوں کے علاوہ کبھی بھی ارادتاً سواری پر اہتمام انصرام سے نہ جایا جائے۔ سمجھے صاحب؟ چلیے اب کسی پر آپ ذرا سا غور کر لیں، ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی جانب بل ارادہ کجاوے نہ کسے جائیں اور اہتمام انصرام نیت کے ساتھ نہیں جایا جائے۔ یہ جو حضور کے در اقدس کی حاضری کے منکر ہیں ان کی یہ سب سے مضبوط دلیل ہے۔ محترم حضرات ذرا سا یہ بتائیے کہ ہم اور آپ گنبد شریف کو دیکھتے ہیں، کیا اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ ہرا ہے؟ کیا اس لیے دیکھتے ہیں کہ سیسے کا پگھلا ہوا یہ گنبد بنا کر کے اور اس کو رکھ دیا گیا؟ جب بھی کسی میں کوئی وصف پایا جائے تو وہ کسی کے شرف سے اسے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا تیسری بات کیا تھی وہاں؟ یا تو مسجد نبوی کی طرف جائیں، تین مسجد ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ارادے سے جائے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے مزار پر حاضری دینی ہے، کہتے ہیں یہ سفر گناہ کا سفر ہے اور معصیت کا سفر، آدمی گناہگار ہوگا اور یہ پورا کا پورا سفر جو ہے وہ اس کا معصیت کا ہوگا۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ مسجد نبوی کو شرف ملا کر، ٹھنڈے دل سے غور کی دلائل تو اپنی جگہ ہم بیان کریں، مسجد نبوی بنی کر، مجھے بتائیے کیا حضور کے بغیر مسجد نبوی کا کوئی شرف ہے؟ اگر حضور اس کا سنگ بنیاد نہ رکھتے تو مسجد نبوی کو کوئی شرف ملتا؟ اگر حضور یہاں جلوہ گر نہ ہوتے تو مسجد نبوی کو شرف ملتا؟ یہ کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ جن کی وجہ سے مسجد کو شرف ملا وہاں کا سفر تو جائز، مگر حضور کے جن کی وجہ سے شرف ملا وہاں کا سفر نہ جائز۔ اللہ اکبر، غور کیا آپ نے؟ یہ کیسی قیامت، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ مسجد نبی کو شرف تو پیارے مصطفیٰ ہی سے ملا، تو وہاں کا سفر تو جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس یا حاضری کا سفر جو ہے وہ عزیزان گرامی معصیت ہے۔ اب آئیے چند باتیں، بہت ہوا میں بات نہیں کر رہے ہم، اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہر موقع پر یہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ کرا دی جائے تاکہ اپنے ایمان اپنے عقیدے کو آپ محفوظ رکھیں کہ ہمارا ہمارے ماں باپ ہمارے بزرگ ہمارے مشائخ اور اکابر علماء کا جزانی گرامی کیا مذہب رہا. دوسری طرف سے اس میں اتنی شدت ہوئی. ابن تیمیہ ایک امام گزرا جن کو ہمارے مخالف وہابیہ حضرات اپنا بہت بڑا امام مانتے. ابن تیمیہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کا سفر اس ارادے سے کہ میں حضور کے مزار پر حاضری دوں، یہ سفر جو ہے یہ معصیت کا سفر ہے. ابھی تو ایک جواب باقی ہے. ایک تو یہ کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر. اب آپ جب مسجد قباء جائیں تو کیسے جائیں گے؟ ایسے ٹہلنے کے لیے چلے جائیں، راستے میں مسجد پڑ جائیں تو آپ نماز پڑھ لیں، کیا یہ مراد ہے؟ بلکہ آپ مسجد قباء میں بال ارادہ جائیں گے، بال ارادہ آپ جائیں. ہمارے مشائخ کا یہ معمول، اگرچہ دونوں باتیں جائز ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ مدینہ منورہ سے پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء کی جانب اور وہاں نماز پڑھ کر واپس آتے. شیخ محقق فرماتے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے پیدل جائے یا سواری پر جائے، مگر وہاں نماز پڑھنے کا ایک عمرہ کا ثواب ہے. صاحب اس میں ایک عمرے کا ثواب اس لیے ہے کہ وہاں پتھر بہت اچھے لگے ہوئے، فرش بہت شاندار، چھت جو ہے وہ بڑی مرقع اور مسجہ، مسجد کے محراب جو ہے بڑی نقش و نگار سے مرقع اور مسجہ. کیا اس لیے نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ کہا کہ وہ کیسی مسجد ہے کہ اللہ اکبر، جس میں اللہ کے محبوب گارا ملا رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہی پتھر لگا رہے ہیں. سنگ بنیا فرمائیو مسجد ہے کہ روز اول ہی سے اس کا سنگ بنیا تقوی پر رکھا گیا. اس کو مسجد تقوی بھی کہتے ہیں، اس کا تو سنگ بنیا تقوی ہی پر رکھا گیا. مجھے بتائیے سوائے اس کے کوئی شرف ہے کہ اس کا سنگ بنیاد پیارے مصطفیٰ نے رکھ دیا، اب اس میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے. تو کیا ساری امت بال ارادہ مسجد قباء کی جانب نہیں جاتی تاکہ ایک نماز پڑھ کر وہاں جو ہے وہ ثواب کما لیا جائے؟ غرض ابن تیمیہ کی دلیل یہ کہ جب حضور نے فرما دیا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کجاب نہ کسے جائیں، اب مسجد کے نیت سے تو آپ مدینہ منورہ جا سکتے ہیں، مگر آپ نے اگر یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے جائیں، تو یہ سفر معصیت کا یعنی گناہ کا سفر ہے. آگے ہمارے ماضی قریب کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں مصری، جس کو علامہ کوثری کے نام سے یاد کیا جاتا. ایک ہمارے ہی مصنف اور مولوی گزرے ہیں جن کا نام نور بخت توکلی رحمت اللہ تعالی. یہ بھی ایک عرصہ ہو گیا، بہت بڑے پروفیسر بھی تھے، بڑے گویا عالم دین تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی بڑی ضخیم، جس کو تاج کمپنی نے بھی چھاپا، اس کا نام رکھا سیرت رسول عربی. اس نام سے علامہ توکلی کی کتاب ہے. علامہ توکلی رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ پر علامہ کوثری کا تعقب جو ہے وہ نقل کیا. کہنے لگے، وہ لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے یہ پوچھا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور کے مزار کا سفر جو ہے یہ معصیت کا سفر ہے، حدیثوں میں تو یہ بات کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے مزار اقدس پر حاضر ہوتے، اور یہ صبح حاضر ہونے کے بعد شام تک کیا کام کرتے ہیں؟ صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور شام میں ان کی ڈیوٹی بدل جاتی. اب یہ جب بدل جائیں تو شام میں 70,000 آتے ہیں، اور یہ 70,000 دوسرے دن صبح تک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دوسری جماعت آ جاتی ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جو 70,000 ایک مرتبہ حضور کے مزار پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتے اتنے زیادہ ہیں، اتنے وافر مقدار میں، کہ جو 70 مرتبہ صبح آ جائیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. ہر موقع پر نئے فرشتے آتے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور علیہ السلام کے رحم و کرم اور اپنی قسمت کا یوں تذکرہ کرتے ہیں کہ معصوموں کو تو ہے عمر بھر میں ایک بار بار، اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی. کہا یہ حضور کے غلاموں کو کیسا شرف کہ فرشتے جیسی مخلوق کو تو ایک مرتبہ آنے کی اجازت ہے، اور حضور کا غلام اگر چاہے تو ساری زندگی حضور کے مزار پر انوار پر پڑا رہے. یہ وہ شرف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا نہیں فرمایا. آج ہی آپ مجھے بتائیے، جو لوگ جاتے ہیں کم سے کم 12-15 دن تو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا نہیں، یہ وہ شرط ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. غرض کتنے فرشتے کہ ایک مرتبہ آ جائیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اعلی حضرت امام اہلِ فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ تخلیق ملائکہ پر کوئی سوال کیا گیا تو تخلیق ملائکہ پر ایک پورا فتویٰ اعلی امام اہل سنت کا موجود ہے، کتابی صورت میں بھی ہے. اس میں فاضل بریلی نے فرمایا کہ فرشتے کتنے، یہ کیسے معرض وجود میں آتے. اس میں ایک حدیث یہ نقل کی کہ روزانہ حضرت جبریل علیہ السلام حوض کوثر میں غوطہ لگاتے ہیں اور غوطہ لگانے کے بعد حوض کوثر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جب اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ معرض وجود میں آتا. تو کتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو 70,000 صبح 70,000 شام، اور ان کے آنے کے بعد پھر ان کی قیامت تک باری نہیں آتی. علامہ کوثری اور ان کے حوالے سے علامہ نور بخش صاحب توکلی فرماتے ہیں، ابن تیمیہ سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ حضور کے مزار کا سفر معصیت ہے، جو حضور کے مزار کی طرف جائے تھے گناہ کا سفر ہے، وہاں تو فرشتے آتے روزانہ 70,000 اور روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام. اللہ اکبر، تعصب کی عینک کوئی آدمی لگا لے، اچھی بھلی بات بھی اسے دکھائی نہیں دیتی. کیوں نہ ہو، قرآن مجید خود ارشاد، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. یہ تو اللہ کا ایسا پیغام، اسے کوئی آدمی پڑھے تو اس کو پڑھنے سے آدمی گمراہ بھی ہو جاتا اور اس کے پڑھنے سے آدمی راہ راست پر بھی آ جاتا. ہم نے دیکھا کہ مختصر ترجمہ یہ ہے، جو پیارے مصطفیٰ کی عشق کی عینک لگا کر نہ پڑھے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو پیارے مصطفیٰ عشق کی عینک لگا کر پڑھے راہ راست تو اسی کو ملتی. عزیزان گرامی، ابن تیمیہ نے کہا جو فرشتے روزانہ حضور کے مزار پر آتے ہیں یہ فرشتے بھی معصیت کرتے ہیں، فرشتے بھی گناہ کرتے ہیں. پوچھا اللہ اکبر، فرشتے تو گناہوں سے معصوم ہیں، انبیاء اور فرشتے، فرشتوں میں تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. انسان کے بدن میں جو گناہوں کو قبول کرنے کے جو معاملہ، وہ تو فرشتوں میں پائی نہیں جا. ملا علی قاری دیگر علماء فرماتے ہیں، آدمی کا ایک دل میں ایک چھوٹی سی ایک گوشت کا الگ سے ٹکڑا وہ دل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسی میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی وسوسوں سے دل کو پرگندا کرتا، اور دل جب گندا ہو جائے سارے بدن کو مفلوج کر دیتا. اور صحیح بخاری نے حدیث سے فرمایا، تمہارے بدن میں ایک ایسا لوتڑا، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے تو پورے بدن کو مفلوج کر دیتا. اور اے جماعت کے سب آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. مجھے بتائیے، کیا فرشتوں میں یہ سارے مادے پائے جاتے ہیں تو فرشتے بھی معصیت کرنے لگ گئے؟ یہ وہی بات ہے کہ عشق مصطفیٰ کی عینک اگر نکال دی جائے تو عزیزان گرامی سب باتیں بری لگتی ہیں. تو آپ نے دیکھا تعصب کا معاملہ کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر مزار پر انوار پر حاضری کا سفر جو ہے معصیت اور گناہ کا سفر ہے. یہ دوسری جماعت کا معاملہ. اب آئیے، قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھ دی، اس کا نتیجہ ہم آخر میں نکال لیں گے. آپ جانتے ہیں کہ وقت کم ہوتا، اب آئیے احادیث مقدسہ کی طرف. دو ایک ہم بیان کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد، من زار قبری وجبت له شفاعت، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی یہ مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا. یہ حضور نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ جو شخص بھی میرے وصال کے بعد میری قبر انور پر آئے یہ مجھ پر ضروری ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا. کہیں فرمایا کہ میرے وصال کے بعد، چند نکاح، میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میری زیارت کی. کسی جگہ فرمایا جس نے بعد وصال میری قبر کی زیارت کی یا میرے پاس آیا وہ ایسا ہے جیسے میری زندگی میری صحبت میں بیٹھا. مگر علماء شریعت کی قدغن لگاتے ہوئے کہتے ہیں، خبردار، کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم صحابی ہو گئے. جی، صحابیت کے لیے وہ زندگی ضروری. آج بھی اگر کوئی شخص خواب حضور علیہ السلام کی زیارت کر لے، ہر چند کی حدیثوں میں موجود ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ میری شک شیطان نہیں آ سکتا. میرے روپ میں یا میرے دیش میں میرے لباس میں شیطان نہیں آ سکتا. شریعت کے مسائل کا عزیزان گرامی اعتبار نہیں کیا جائے کہ اس موقع پہ کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نمازیں چھوڑ دو, یا حضور ان کو خواب میں دیکھا انہیں یہ بات فرمائی, وہ شریعت کے مطابق ہے تو مانی جائے گی ورنہ ہرگز نہیں مانی جائے. اگر علماء اس کو جائز کر دیتے نہ جانے آج تک لوگ کتنے کیا کیا اور کہاں کہاں نکل جائے. اس لیے کہ آج کل لوگوں کو خواب بہت زیادہ پڑتے اور ساری فضیلتیں جو ہیں وہ خواب ہی میں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان شیطانی وسوسوں سے, ان خوابوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. فرماتے جو میرے پاس آیا ایسا جیسا میری زندگی میں میرے پاس بیٹھا مگر وہ صحابی نہیں بنے گا. اور یہ فرمایا کہ سنو, جو آدمی میرے مزار پر انوار پر آیا, یہ سمراج جو ہے وجبت لہو شفاعتی وغیرہ, یہ اس وقت مرتب ہوں گے. کہ دوسری حدیث میں ہے کہ سوائے میرے کوئی غرض اسے یہاں نہیں لائی, یعنی وہ آئے مدینہ منورہ میں اس لیے کہ سوائے میرے کوئی غرض اسے نہیں لائی. میں اس کی توجیہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایک بہت بڑے شرف سے محروم نہ ہو جائیں. ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں بھائی آپ کی مرتبہ حج پہ جانا ہے, کیا ہوا؟ ارے بھائی یہاں کام کرتے کرتے ذہن بالکل موف ہو گیا, وہاں ذرا فریش ہو جائیں گے. نیت بدل گئی یا نہیں؟ ارے بھائی چلتے ہیں ذرا مدینہ منورہ, وہاں نیند بہت اچھی آتی ہے. اللہ اکبر, یعنی وہاں آدمی جائے تو شیطانی ایسے وسوسے کہ نیند آدمی کو اتنی آتی ہے کہ کبھی زندگی میں اتنی نیند نہیں آتی ہوگی. شیطان ورغلاتا اور کہتا ہے کہ جناب تم آرام سے سوتے رہو وغیرہ وغیرہ, تو ذرا ہوشیار رہیے. صحت مندی کے لیے چلے جائیں, ذرا آب و ہوا بدلنے کے لیے چلے جائیں, آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے چلے جائیں, تو مدینہ منورہ کی حاضری کا جو شرف سرکار فرماتے وہ نہیں ملے گا, وہ شرف نہیں ملے گا. اس لیے انما الاعمال بالنیات, کہ ہر عمل کا تو دار و مدار نیت پر ہے. آپ مدینہ منورہ اس لیے جاتے ہیں کہ میرے فلاں آدمی پر اتنے لاکھ روپیہ آنا, میں اس کو لینے کے لیے جاؤں گا, اور اس کو جب لینے جاؤں گا تو ضمناً حضور کے دربار میں حاضری بھی دے دوں گا. نیت بدل گئی تو وہ شرف نہیں. سرکار فرما سوائے میرے کوئی حاجت اسے مدینے میں آنے کی نہ ہو, سوائے میرے کوئی تمنا کوئی آرزو اس کے دل اور دماغ میں نہ ہو, وہ جب آئے اور حاضری دے تو ہم اس کے شفیع ہوں گے. اللہ اکبر. میں نے امام مالک کو پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. علماء ایک ایک بات کو کس طریقے سے لیتے ہیں غور فرمائیے. علماء لکھتے ہیں کہ امام مالک اسے مکرو جانتے, اور بعض میں نے یہ پڑھا کہ وہ اس پر سخت سرزنش کرتے تھے کہ کوئی آدمی مدینہ منورہ آئے اس سے پوچھا جائے کہیے آپ کیسے آئے یا کہاں جا رہے ہیں, وہ یہ کہتا کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کو آیا یا میں حضور کی قبر انور حاضری کے لیے آئے, وہ اسے ناپسند کرتے. اور کیا کہتے؟ کہتے جو آدمی مدینہ منورہ میں آئے, جب یہ پتہ حدیثوں سے لگ گیا کہ حضور فرماتے ہیں جو میرے پاس مدینہ منورہ میرے وصال کے بعد آئے, وہ ایسا جیسے اس نے زندگی مجھے دیکھا یا میری صحبت میں بیٹھا. امام مالک یہ فرماتے تھے جو بھی مدینہ منورہ آئے, کوئی پوچھے کہ بتاؤ کیسے آئے, یہ نہ کہو کہ قبر کی زیارت, کہو کہ سرکار کی زیارت کو آئے, حضور کی زیارت کو آئے. کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو یہاں آئے وہ ایسا جیسا زندگی مجھ سے ملا, وہ اس کو مکرو جانتے تھے کہ کوئی آدمی ایسا کہے. تو آپ نے دیکھا کہ علماء کتنے سبحان اللہ اس میں صحیح العقیدہ ہیں کہ وہاں جائے تو کہو کہ میں پیارے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آئے, میں تو حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے, نہ کہے کہ قبر کے لیے آتا ہوں. اور ایک نقطہ شیخ محقق نے فرما, ہو سکتا ہے امام مالک کا اس طرح بھی رجحان ہو کہ قبر کا معاملہ ہوتا ہے مرنے کے بعد, مرنے کے بعد آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے. تو اب ہم تو جائیں کہیں اپنی ابا کی قبر پہ آئے, اپنی اما کی قبر پر آئے ہیں. فرما تو ہو سکتا امام مالک اس لیے اس کو برا جانتے ہوں کہ امام مالک عقیدہ یہ تھا کہ حضور کے وصال میں زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں, وہ جیسے پہلے زندہ ہیں اس سے بہترین زندگی میں زندہ ہیں. تو اب یہ کیوں کہا جائے کہ حضور کی قبر کی زیارت کا, یہ کہو کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے. اللہ اکبر. اب آئیے ایک بڑا پیارا نقطہ جو میں نے اور کسی کتاب میں نہیں پڑھا, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو ندرت پیدا کی, ایمان تازہ ہو جائے, ایمان کو چاشنی اور حلاوت مل جائے. فرماتے ہیں سارے علماء نے یہ تو لکھا کہ حضور کے دربار میں جائیں تو شفاعت واجب ہو گئی, کیا مطلب قیامت میں حضور کے وہ شفیع ہوں گے. شیخ محقق فرماتے ہیں اس میں غور اور تدبر کیا جائے تو جانتے ہو حضور کے مزار پر انوار کی حاضری کا ایک خفیہ نقطہ یہ ہے ایک مخفی رحمت اور نعمت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کا شفیع بنوں. شیخ سے موقع طویل کلام کرتے اور فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، بہترین مسلمان ہو، بہترین نماز روزہ رکھنے والا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو حضور شفاعت فرمائیں گے؟ نہیں فرمائیں گے. بہت شاندار آدمی، 10-20 اس نے حج کی، خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہو تو کیا حضور شفیع ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو شفاعت کا اہل ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور اس کی شفاعت کریں گے جو شفاعت کا اہل ہے. شیخ محقی طویل کلام کر کے فرماتے ہیں کہ حضور کے در اقدس کی حاضری کا ایک ثمر یہ ہے، جب سرکار فرماتے میں اس کا شفیع ہوں گا تو شفیع اس کے ہوں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. تو حضور کی حاضری کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. بھئی اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو حضور شفیع کیسے ہوں؟ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کیسے کریں؟ فرماتے حضور کے در اقدس کی حاضری اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی پوری اسلام پر گزرے گی اور موت ایمان پر آئے گی. اب فرماتے بتاؤ حضور کے در اقدس کی حاضری کا اس سے بڑھ کر غلاموں کو کیا انعام ملے گا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا. غرض عزیزان گرامی، ایک بہت بڑی برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی حاضری. اب آئیے چند اور ہم باتیں اپنے اس مقدمے کو یا بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے، طواف کیا تو آپ نے دیکھا کہ کعبے کی چھت میں ایک پر نالا جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. میزاب رحمت کیا ہے؟ کہ بیت اللہ شریف پر بارش کے دوران جو پانی جمع ہو جائے تو پانی جمع ہونے کے بعد اس پر نالے سے نیچے گرتا. جب بارش ہو جائے سبحان اللہ، وہ شاخ مصطفیٰ ان کی تو عید ہو جاتی. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر اس پر نالے کے نیچے رکھ کر تاکہ کچھ کعبے کی دھلی ہوئی بوندیں ہمارے اوپر پڑ جائیں تو ہماری معصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. بعض حضرات چھوٹے گلاس وغیرہ لے کر اس کو گلاس میں لے لیتے ہیں تاکہ اپنے اعضاء کو بطور تبرک یہ پانی کو دیا جائے. ہرچند کے وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس میں کوئی برکت نہیں وغیرہ وغیرہ. بارش کے موقع ہم نے دیکھا وہ پانی بھرنے نہیں دیتے اور پر نالے کے نیچے کھڑے نہیں ہونے دیتے، مگر ایک برکت یہ کہ کعبے کا دھلا ہوا پانی آدمی کے سر پہ پڑتا، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت اور یقیناً اس سے بڑھ کر تحفہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ وہاں آن کر اگر کسی اپنے عز اقربا کو یہ تحفہ دیں. خدا کا کرنا، دیکھیے اس میزاب رحمت کا رخ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف. اگر آپ پورا جغرافیہ نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو میزاب رحمت کا رخ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اب اس کا اردو میں ترجمہ سن لیجئے. کوئی بہت بڑا دفتر کسی گلی میں ہو اندر، کوئی بہت بڑی صنعت یا بہت بڑا کوئی معاملہ ہو کہ وہ اندر ہو اور یہ ہو جناب مین سڑک یا مین روڈ، تو آپ نے دیکھا کہ جاتے میں ایرو بنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ تو ہے مین روڈ لیکن فلاں دفتر ادھر ہے، فلاں شفا خانہ ادھر ہے، فلاں اہم دفتر ادھر، ایرو بنا ہوتا ہے یا نہیں؟ یوں ہی سمجھ لو کہ بیت اللہ شریف کو دیکھا جائے تو کہا دیکھو حج تو کر لیا، یہ میزاب رحمت یہ ایرو ادھر اشارہ کر رہا کہ اے غلامان مصطفیٰ حج تو تم نے کر لیا مگر قبول حج کی سند تمہیں مدینہ منورہ سے ملے گی. اس لیے اصل شفا خانہ وہی ہے. اور ایک حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں نقل فرمایا کہ حج کرنے کے بعد کوئی آدمی خالصتاً میرے ارادے سے میرے در اقدس پر آیا تو اسے ایک حج مبرور کے برابر ثواب ملے گا. اس سے شیخ محقق نے عزیزان گرامی نقل کیا. اب آئیے ارشاد باری تعالی ہوا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ارشاد باری تعالی ہوا یہ آیا چونکہ مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی، رب کریم فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم نہیں ہے اس شہر کی، مجھے اس شہر کی قسم نہیں. وانت حل بهذا البلد، مگر میرے محبوب مجھے مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ انت حل بهذا البلد، تو اس شہر میں رہتا ہے. یعنی فرمایا مجھے قسم اس لیے کہ یہاں کعبہ، مجھے قسم اس لیے کہ یہاں چاہے زمزم، مجھے قسم اس لیے کہ یہاں مطاع، مجھے قسم اس لیے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ اس گویا مکہ مکرمہ میں، انت حلم بحاد البلد، مجھے اس لیے قسم ہے کہ میرے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب انت حلم بحاد البلد تو اس شہر میں رہتا ہے، اب اندھے مت بنو، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اب اللہ کا محبوب کون سے شہر میں رہتا، جس شہر میں اللہ کا محبوب قسم یاد فرمانا اسی لیے ہے تو مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام سرزمینوں میں سب سے زیادہ عزیزان گرامی محبوب ہے۔ اب آئیے ایک مختصر اعتراض، چند منٹوں میں اس کا جواب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، یہ اس وقت کے لیے تھی کہ جب حضور علیہ السلام اس آب و گل میں جلوہ گر، جب حضور اس دنیا میں رہتے تھے اس وقت لوگ آتے تھے آپ کے پاس اور آنے کے بعد کہتے تھے حضور ہم آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے استغفار کر دیں، حضور ہاتھ اٹھا کر ان کے استغفار کر دیا کرتے، جب حضور ان کے لیے استغفار کرتے لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پاتے۔ مگر یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ اب حضور کے وصال کے بعد بھی وہاں جایا جائے، اب جانے کی کیا ضرورت، اب کائے کے لیے جایا جائے؟ یہی بات آپ سے کرنی ہے کہ اب وہاں کیا ہے۔ لیجیے، علامہ امام سمودی نے نقل فرمایا اور اسی طریقے سے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلی نے بھی اسے نقل فرمایا اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر آیا اور آتے ہی وہ گر پڑا، مزار پر گر گیا، یعنی اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکا، گر گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، قبر انور سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالتا اور یہی آیت پڑھتا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب رحیمہ، اور یہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی تیرا کلام تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ آیت ہے ولو انہم اذ ظلموا والی، میں بہت گناہگار سیاستدان اور میں تیرے ارشاد کے مطابق تیرے حبیب کے دربار میں آ گیا اور تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی میری مغفرت چاہیے تاکہ میرا کام ہو جائے۔ حضرت علی فرما جب وہ رو رہا تھا، آہ وہ زاری کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا تو قبر انور سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ آج بھی دربار اسی طریقے سجا ہوا ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ اس زمین پہ جلوہ گر تھے، جیسے اس وقت سجا ہوا ہوتا اور اس وقت بھی سجا ہوا۔ اب آئیے چند شواہد۔ حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ کتاب و شفا میں لکھا، اسی طریقے سے علامہ تقی الدین صبحی جو بہت بڑے محدث تھے دمشق اور شام، جو علامہ امام نووی کے جانشی تھے وہاں کی درسگاہ کے، انہوں نے بھی اسے لکھا اور بے شمار کتابوں میں عزیزان گرامی یہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کی تابعیت میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ تابعی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے نواسے بھی، انہوں نے جب انان اقتدار سنبھالی۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور کچھ اچھا دور نہ تھا، اب ساری ریایا میں ایک ہی جان، ایک پریشانی کی کیفیت۔ اب جب اقتدار سنبھالا تو عدل اور انصاف دوبارہ بحال ہو گیا، اور ایسا بحال ہوا کہ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر دیکھا گیا پانی پیتے ہوئے، بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر، اور وہ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا، شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا۔ یہ دبدبا تھا عمر بن عبد العزیز کی حکومت کا، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، ان کا پائے تخت تھا شام، شام میں پائے تخت تھا، فرصت نہیں کہ سارے امور کو چھوڑ کر مدینہ شریف آئیں، یہ کام بھی تو مدنی کر رہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کیا کرتے، ایک وقت پر اپنے قاصد کو بھیجتے اور قاصد کو کہتے کہ جاؤ مدینہ منورہ۔ وہ قاصد کوئی سرکاری فائل لے کر نہیں آتا، مدینہ منورہ کے عامل کے نام کوئی پیغام لے کر نہیں آتا، وہ قاصد شام سے صرف اس لیے آتا کہ صرف ان کی جانب سے حضور کے مزار پر انوار پر صلاۃ و سلام عرض کرے، وہ صرف اس لیے آتا تھا۔ اچھا آئیے اور بھی روایت دوسری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کہیں سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو سفر سے جانے سے پہلے حضور کے مزار پر حاضری دے کے اور یہ کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر صلات بھیجتے، تھوڑا اور نیچے ہو کر حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، تھوڑا اور نیچے ہو کر اپنے والد گرامی کو سلام کر کے جایا کرتے. آپ نے دیکھا نا کہ تین دائرے اب بھی بنے ہوئے ہیں، بہت گفتگو طویل نہ ہو جائے. پہلے دائرے پر حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کی تھی، دوسرے دائرے پر حضرت صدیق اکبر، تیسرے دائرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اس طریقے سے ان کا حاضری کا طریقہ تھا جو ہم اور آپ جس پر عمل کرتے ہیں. وہ ملاحظہ فرما لیجئے. اب آپ حضرت عمر فاروق نے جب شام یروشلم جب سارے فتح کر لی اور بیت المقدس پہنچ گئے، بہت طویل واقعہ، بیت المقدس صلح کے ذریعے سے فتح ہو گیا. اب جب حضرت عمر فاروق لوٹنے لگے تو حضرت کعب ابن احبار، بہت سے لوگ غلط فہمی، شاید یہ صحابی ہیں یہ تابعی، حضرت کعب ابن احبار بڑے ذی علم تابعی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا، دیگر امور سے فراغت کے بعد دیکھا ایک نہایتی فہیم آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق جب دمشق سے لوٹے تو حضرت کعب ابن احبار کو کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ کائل کے لیے کہا میں تمہیں لے چلوں گا، حضور علیہ السلام کے مزار پور انوار پر تمہاری حاضری دلواؤں گا. یہ شہر محقق نقل فرما جذب القلوب میں. اور راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ دمشق سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد کعب ابن احبار حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر فاروق نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت کعب کو حضور کے دربار میں لے گئے اور حضور کے دربار میں صلاۃ و سلام عرض کیا. کتنے حوالے جو گنوائے جائیں. اس لیے مذہب اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ عزیزان گرامی حج سے پہلے ممکن ہو یا حج کے بعد حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی حاضری از بس ضروری ہے. ایک حوالہ اور میں عرض کر کے گفتگو ختم. جو لوگ منع کرتے بغیر گالی بغیر سست کہہ بھی بات کہی جا سکتی، اتنی تو اجازت ہے یا نہیں؟ تبلیغی جماعت آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی سائل میں، اس لیے کہ ان کا بھی حساب کتاب وہیں سے ملتا ہے کہ جو منع کرتے ہیں تو حضور کے مزار پر حاضر نہ دی جائے. انہوں نے اپنی کتاب فضائل درود میں بھی لکھا، فضائل حج میں اس واقعے کو نقل فرمایا. مولوی زکریا صاحب نے 555 ہجری میں حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمتہ اللہ علیہ حضور کے مزار پر آئے. ان کی کتاب ہماری کتابوں میں تو ہے، ان کی کتاب موجود. جب وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے حضرت سید کبیر رحمت اللہ تعالی رفائی، تو حضور کے دربار میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے پہلے تو اپنی روح کو آپ کے دربار میں بھیجتا، پہلے میں روحانی طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اب میں بذات خود آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں. میری خواہش ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے نورانی ہاتھ کو بوسا لوں. علماء نے لکھا، انہوں نے بھی لکھا کہ قبر سے نورانی ہاتھ برآمد ہوا. وہ کہتے ہیں 70,000 کا مجمع، 70,000 کا مجمع، ایک نورانی ہاتھ قبر سے برآمد ہوا اور سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ نے دست مبارک کو بوسا لیا اور اس کے بعد نے سرکار نے اپنے دست کرم کو قبر میں کھینچ لیا. یہ حسب حال ہے، مگر کرم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزیزان گرامی اسی طرح ہے. بات دل کی صاف کرنے کی، نیت کے صاف کرنے. آج بھی اپنے گناہوں کا بوجھ لے جاؤ اور سرکار کے دربار میں، اللہ کے دربار میں استغفار کرو اور سرکار سے بھی کہو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مغفرت کا اور قبولیت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گویا مقدر میں یہ بات لکھ دے کہ ہم حج کریں اور حج کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی حاضری جو ہے وہ اللہ تعالی ہمارا مقدر بنائے اور اسی کے توفیق خاتمہ بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ.